Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een mogelijke steekpartij in het centrum van Enschede is een dode gevallen. De politie meldt dat het om een geweldsincident gaat. Een tweede persoon raakte daarbij gewond. Wat de aanleiding is voor het incident is niet bekend. De politie doet sporenonderzoek op de plek waar het is gebeurd. VN-secretaris-generaal Guterres betreurt het dat in de resolutie van de Veiligheidsraad geen oproep staat tot een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Na dagenlang onderhandelen stemde de Veiligheidsraad gisteren in met een afgezwakte versie. Daarin wordt opgeroepen tot het creëren van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in de Gazastrook. De VS vond de oorspronkelijke tekst waarin stond dat het geweld spoedig moet stoppen te ver gaan. Het Surinaamse OM heeft de uitvoering van de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Zijn advocaat had hier gisteren om gevraagd omdat hij een gratieverzoek zou willen indienen. Bouterse kreeg deze week 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn eigen cardiologen. De zaak gaat over waar geld voor onderzoek naar een nieuw medicijn naartoe gaat. De cardiologen werken als zelfstandigen voor het ziekenhuis en willen dat het geld op de rekening van hun BV wordt gestort. Het ziekenhuis wil de betalingen via de eigen administratie laten lopen, zodat gecontroleerd kan worden hoeveel er aan het onderzoek wordt verdiend. Eerder wist het ziekenhuis niet dat de artsen geld kregen van medische bedrijven. Het weer. Vannacht wordt het droger en ligt de temperatuur rond de 5 graden. In de ochtend is het wisselvallig met vooral in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Marijn, je bent ouder? Ja. Gedraag je je ook zo? gaan we zo beginnen. Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, en waar blijkt het uit? Ja, dat is kleine broer, grote broer. Dat heb ik ook van Thijs geleerd. Zelfs nu we voorbij de 40 zijn, nog steeds dezelfde verhoudingen blijven. Heeft Thijs ook wel wat bijsturing nodig af en toe? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, als ik nu een beetje voor de gek wil houden, zeg ik natuurlijk ja. Maar als ik het gewoon eerlijk bekijk, nee. Oh ja, want hoeveel jaar schelen jullie? 4 jaar. Zeg je ook broertje tegen Thijs? Als ik het over hem heb, dan zeg ik altijd nog wel broertje, ja. Ja, ja. Ik zie jou knikken inderdaad, Thijs. Ja. Ja. Wat is de grootste les die je van Marijn hebt geleerd? Poeh. Nou ja, als broertje, dan leer je eigenlijk heel veel, hè. Dus de grootste les is soms wat langer nadenken in plaats van doen. Terwijl het is soms ook wel fijn om gewoon te doen en daarna een beetje na te denken. Alleen hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt dat dingen soms niet zo zijn als ik in eerste instantie dacht, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel grote dingen die ik geleerd heb. Ja. We zitten vlak voor kerst. Vieren jullie altijd kerst ook samen? Nou, dat niet zoveel, hè? Niet zoveel eigenlijk, nee. Nee, mijn moeder had altijd, net ontkent ze nu trouwens, maar altijd een hekel aan kerst. Oh. Maar soms wel, soms niet. Het is bij ons, we zijn niet een soort kerstengelenfamilie. Alleen als het zo uitkomt, dan vinden we het heel erg leuk. Maar we zijn eigenlijk meer Sinterklaas, hè? Meer Sinterklaas. Oh, en met kerst gaan we normaal altijd, ga ik altijd met mijn gezin altijd even skiën. Oh ja. Dus wij zijn er eigenlijk niet zo vaak. Maar dat heb ik dan ook weer misschien van mijn moeder, ja. En kunnen jullie elkaar echt slopen in zo'n gedicht ook? Dat alle frustraties van het afgelopen jaar erin verwerkt worden? Ja, ja, zeker. Ja? Ja, dat hoort, hè. Nou, dat vind ik eigenlijk wel altijd wel echt een leuke traditie eraan. Kijk, een beetje roasten moet wel een goede balans zijn. Ja, kijk, is alleen maar niet dat iemand huilend vervolgens het pand verlaat. Nee. En mijn broer heeft al 16 jaar dezelfde grap. En die is wel heel leuk. En hij was dit jaar weer gelukt. Ja. Dus dat betekent dat ik eerst een gedicht krijg. Gewoon over de blaadjes zijn groen. En de zee is blauw. Gewoon zo'n zijig candlelight gedicht. En dan weet je, oh ja, dat is van mijn broer. Dat is niet in echt gedicht. En dan gaan we beginnen. De eerste keer dat ik het deed namelijk. Toen was hij nog in de veronderstelling. Dat hij vindt altijd dat ik me overal makkelijk van afmaak en niet secuur ben en dat soort dingen. Dus toen kreeg hij een gedicht, een internetgedicht, waar hij het dus over heeft. En toen werd hij dus woedend dat hij een internetgedicht had. En dat hij dus dacht dat ik niet een echt Sinterklaasgedicht had geschreven. En ik had dat wel gedaan, maar ik wist al, hier wordt hij woedend om. Nou, en sindsdien Doe ik dat ieder jaar. Dus maakt niet uit wie hem heeft. Dan moet ik altijd ergens de envelop wisselen. En dan krijgt hij altijd een internetgedicht. Mooie traditie. Soms traditie. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, eigenlijk bestaan ze in iedere beroepsgroep. Gelukkig maar, want ze zorgen voor vooruitgang. Game Changers. En het is de titel van de nieuwe podcast van Marijn Zeeman. Sportief directeur van wielerploeg Visma Lease a Bike. Moet ik nu zeggen. Sinds een dag. Ja. Vergis je, hoe vaak heb jij je vandaag al vergist? Nou, in mijn hoofd is het nog heel moeilijk, maar je doet het beter dan ik. Oké. Okay. Ja. En Thijs Zeeman, programmamaker, onder andere van Zeeman Confronteert. En zelf tip ik een podcast waarin ook op los wordt gegamechanged, namelijk op het gebied van kaas. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, nummer 222. Een speciale kersteditie. Want ja, normaal gesproken heb ik twee makers te gast die ieder hun eigen podcast gaan promoten en daarover vertellen. Maar vandaag dus, ja, familiegevoel. Twee broers. Ja. Dus zorg voor warmte. Ja. Ja? Gaat lukken? Ja, zeker. Gaan we doen. Nou, Marijn en Thijs, fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes de week een beetje doornemen. Want Marijn, woensdag was het sportgala. Ja. Ja, je was genomineerd voor sportcoach van het jaar. Je hebt niet gewonnen. Maar ja, het afgelopen wielerjaar heb je met Visma Lease a Bike, toen nog Jumbo Visma, de Giro, de Tour en de Vuelta gewonnen. Ja, dan denk ik, wat moet je dan nog meer winnen? Wil je wel die titel krijgen? Ja. Dacht jij dat ook? Wel een beetje eigenlijk. Heb je met dingen gegooid? Nee. Want ik was met mijn vrouw Laura. En die heeft 's middags was die geweldig gemake-upt. Die prijs had ik in ieder geval gewonnen. Dit is zo schattig. Ja. Dus dat was... uiteindelijk, volgens mij gaat het vooral om relativeren. We waren een avondje uit. En we zagen er allebei mooi uit, denk ik. En het was... Naast dat ik niet was verkozen, ook ons team ook niet. Dus dat gaf een beetje een wrang gevoel. Maar ik heb het niet onder mijn huid laten komen, nee. En hoe vaak heb jij gestemd, Thijs? 1600 keer. Okay. Nee, ja, maar kijk, weet je, verkiezingen is altijd appels met peren. Maar, ja, en vooral dat publiek stemmen. Ja, maar dit was natuurlijk belachelijk. Ja, weet je, kijk, dit is... Maar goed, laat mij me dan mijn irritatie daaraan over uit. Ik vind het... Ja. Dit is, kijk, weet je, alle prijswinnaars die gewonnen hebben... hebben dat helemaal verdiend gewonnen. En dat is een feit ook. Ik bedoel, Eelco Meenhorst zit notabene bij ons in de podcast. Van het roeien. En ik heb hem een uur lang bevraagd met Marijn. Echt een terechte winnaar. Alleen, dit is zo'n unieke prestatie wat er in het wielrennen geleverd is. Ik denk dat we in Nederland eigenlijk helemaal niet realiseren hoe groot dat en goed dat is. En nu heb je de kans om dat gewoon... Als er zo'n unieke prestatie is, wat eigenlijk ook nooit meer gaat gebeuren... nu heb je als Nederland de kans om te zeggen... jongens, hier zijn we zo trots op en dan laat je het na. Ja, ik vind het... Maar het was ook geen publieksstem. Nee, het was voor de helft, toch? De helft, nee. Was want eigenlijk in de alle polls, zeg maar, die wel, waar het publiek zich uitsprak... daar was het wel ten faveur van ons en van mij. Maar, ruim ook, hè? Dit waren dan de andere Olympische coaches. Ja. En een vakjury. Die hebben deze keuze gemaakt, ja. Maar hoe belangrijk, eerlijk eventjes, is zo'n prijs dan voor jou? Ik had het er vanmiddag nog met mijn vrouw over. Ik heb de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan. Ik doe dit werk al heel erg lang. Ik ben opgeleid door de NOC-NSF. Ik heb heel veel uren daarin gestopt. En ik was eigenlijk altijd, zeg maar, een onderdeel van de... Ja, van de coachopleiding in Nederland. Dus voor mij was het altijd wel... Het sportgalen was altijd wel iets bijzonders waarvan ik dacht... Nou, als ik daar ooit sta, dan heb ik wel als coach... Waar ik nu zoveel in investeer, iets bijzonders gepresteerd. Maar goed, het sportgala is in de loop der jaren heel erg veranderd. Nederland, of tenminste, dat is een beetje mijn indruk... de Olympische familie, zeg maar, heeft een beetje moeite met commerciële sporten. Bijvoorbeeld voetbal of in dit geval wielrennen. We hoorden er niet echt bij. En ja, dat komt dan ook terug in dit soort verkiezingen. En dus, ja, ik denk dat het wat meer gewoon echt een feestje inmiddels geworden is... van alle sporten die zich voornamelijk in Papendal bevinden. Die echt bij NOC-NSF horen. En het blijft natuurlijk heel lastig om sporten met elkaar te vergelijken. Ja, want kijk, de winnaars zijn natuurlijk terecht. Kijk, als je naar de 4x400... Er zitten geen prutsers tussen. Nee, natuurlijk niet. De 4x400 is een ongekende prestatie. Eelco Meenhorst is een ongekende prestatie. Dus dat is de andere kant. Dat je gaat in één keer twee schitterende prestaties met elkaar vergelijken. Alleen het unieke ervan... Maar ja, weet je, ik ben natuurlijk super bevooroordeeld. Dus uiteindelijk is mijn mening ook totaal niet belangrijk. Het had nu mooi geweest geweest als je dit geëerd had. En het gevoel voelt een beetje wat Marijn inderdaad onderschrijft. En maak er dan een publieksprijs van. Dan kunnen we er in ieder geval van zeggen, ja, dit is wat het publiek wilde. En nu krijg je een beetje een soort gevoel van, maar op basis van wat is dit dan eigenlijk gebeurd? Maar goed, weet je, voordat we klinken als een soort gefrustreerde mensen, totaal niet. Je had sowieso wel een drukke week. Want gisteren de ploegenpresentatie van Visma Leasebike. Ja. Is dat een hele gespannen periode voor die, voor die mannen? Goed, kijk, het is wel eigenlijk, je hebt een seizoen en dan hebben we veel wedstrijden. En daar leven we natuurlijk naartoe en daar wordt hard voor getraind. Maar ik realiseerde me eigenlijk gisteren dat wij ongeveer 4 maanden van evalueren en plannen hebben. Of evalueren, brainstormen en plannen. Met heel veel verschillende mensen, want het is ook een heel groot coachteam. Heel veel sporters. En dat is een super intensieve, belangrijke periode. Daar plannen we eigenlijk alles. Waar uiteindelijk het hele seizoen op is gestoeld. En die ploegenpresentatie, daarvan weten we, dan moet het af zijn. Want daar verwacht de media ook van, nou, waar gaan jullie dan voor? En wie gaat er naar de Tour? Wie gaat er naar de Giro? Wat willen jullie bereiken? Het is toch een soort van rapport moment. Ja. En wij weten gewoon, dan moet het klaar zijn. Dus, maar ook dat alle sporters en dat alle coaches allemaal met dezelfde taal spreken, uit dezelfde mond spreken. Dus als ik dan naar huis rijd, valt altijd wel even iets van me af, ja. En die 4 maanden evaluatie, wat is de kunst van goed evalueren? Bovenal dat iedereen eerlijk is. Dus dat interviewen elkaar. Je presenteert eigenlijk doelen die door anderen zijn bedacht en uitgevoerd en een plan voor is gemaakt. Dus we keuren niet ons eigen vlees. Dus dat is ook behoorlijk confronterend eigenlijk. Dus eerlijkheid en in een veilige omgeving. Dat eigenlijk ook iedereen veel meer inspiratie en motivatie krijgt op het moment van dat je dus dingen beter kan doen. Dat het niet een afrekend moment is, maar veel meer van, hey, wat hebben we nou geleerd en wat kunnen we volgend jaar anders doen? Dus dat is eigenlijk geeft eigenlijk heel veel energie ook op die manier. Ik merk zelf altijd dat de kunst van een goede evaluatie of beoordelingsgesprek, dat je en krijgt te horen waar je dus staat, maar tegelijkertijd dat je dus niet die motivatie verliest. Ja. Is best een lastige balans. Hè? Ja. Ja, wanneer bereik je dat dan? Nou, sowieso eindigen met het positieve. Ja. En ik vind het zelf altijd heel vervelend dat je dingen voor het eerst te horen krijgt. Ja, tijdens een evaluatie. Nou, maar dat is een heel terecht punt. En dat is in essentie ook wat bij een sportteam, dat mag absoluut niet gebeuren. Want het is een voortdurend high performance proces. Dus elke dag beter is bij ons het motto. Dus als je daar niet constante feedback geeft en benoemt wat er anders kan, beter kan, maar zeker ook benoemt waar je heel blij mee bent en wat er heel goed gaat. Ja, dat is ook de essentie van een veilige omgeving, denk ik. En bovenal dat je het ook hoort van de personen om wie het gaat. Ja. Dus niet dat je van jouw leidinggevende hoort wat een collega over jou heeft gezegd, bijvoorbeeld. Ja. Thijs, heb jij je beoordelingsgesprek al gehad bij RTL dit jaar? Ja, dat is uitmuntend. Die waren zo blij, joh. Nee, je hoeft niet eens meer langs te komen. In onze wereld is dit natuurlijk veel minder aan de hand. En dat is, dat is natuurlijk ook wat soms best wel, waar gewoon verbetering toch in zit. Maar goed, in heel veel bedrijfstakken. Kijk, dat je minder snel wordt gezegd van, joh, Thijs, let even hierop. Nou, evalueren, kritisch zijn, maar ook inderdaad aangeven waar je naartoe wilt, doelen stellen en dat soort dingen. Ja. Dat is, wij kijken naar cijfers. Ja, precies. Dus cijfers. Wij kijken naar cijfers. Ja. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit echt bijvoorbeeld dat je uitzending bespreekt. Het gaat echt over 's morgens. Je hebt zoveel procent gescoord. Oh ja. Geweldig. Dat is wat ik ook leer in onze gesprekken in de podcast en ook van Marijn. Is, kijk, als je het wil veranderen, dan moet je het zelf doen. Dus dan moet je ook mensen aangeven dat je dat graag wil. Ik denk dat als wij ook in onze groep of in onze beroepsgroep dit meer gaan doen, dat we uiteindelijk beter presteren. En wat ga je veranderen dan volgend jaar? Nou, kijk, ik werk bij RTL, alleen mijn team, dus het team van Zeeman Confronteert, dat is een team wat ik zelf aanstuur. Dus wat wij natuurlijk wel gaan doen en wat wij ook steeds meer doen, omdat ik dat ook leer, is inderdaad feedback geven. Ja. Wat heel moeilijk is. Feedback is natuurlijk interessant begrip, omdat veel mensen zeggen, ja, maar feedback, maar hoe geef je nou goede feedback? Hoe zorg je nou dat feedback aankomt? En hoe zorg je er nou voor dat iemand anders gaat praten in plaats van dat ik de hele tijd ga zeggen... Jij doet dit en jij doet dat. Dat je dat samen moet doen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar ik over nadenk... en waar ik het verschil kan maken in mijn team. En dat is dat zijn we al veel meer aan het doen. Maar goed, doelen stellen voor het nieuwe jaar. We gaan straks weer een nieuwe serie maken. Dus dat wordt natuurlijk wel iets wat ik kan veranderen. Marijn, geef je hem wel eens feedback? Ja, zeker. Ja? Maar goed, wat Thijs net zegt over hoe het gaat bij hem met zijn team bijvoorbeeld. Maar ik moet meteen bijvoorbeeld denken aan Matthijs van Nieuwkerk. Hoeveel jaar geleden is dat nu? 2 of 3 jaar geleden, denk ik. Overal zijn eigenlijk teams. Hè? Dus als je een programma maakt, misschien herken je het zelf ook. Je bent altijd met mensen. En wat is nou de cultuur eigenlijk die je met elkaar bouwt? Wat spreek je nou met elkaar af? Welk gedrag spreek je met elkaar af? Hoe spreken we elkaar aan? Wat mag er van jou verwacht worden? En vervolgens, hoe werken wij toe naar een doel? Wat hoort daarbij? Inderdaad. En daar is feedback geven of evalueren of plannen. Dat zijn allemaal onderdelen daarvan. Maar ik heb soms de indruk dat bij de televisie het gaat over... wat wordt er uiteindelijk uitgezonden en inderdaad, wat levert het op? Als het gaat over kijkcijfers, maar uiteindelijk... Ja, in hoeverre hebben we dit nou met elkaar gedaan? En wordt houden iedereen we er een goed gevoel aan over? Ja. Als je, kijk, maar hij zegt inderdaad, Matthijs van Nieuwkerk... als je daarnaar kijkt, naar die affaire... Ja. Daar krijgt hij nu, eigenlijk is hij de kop van Jut. Dat is ook omdat je presentator bent. En er zijn pagina's over geschreven. Maar wat ik bijvoorbeeld interessant vond... is dat er in dat artikel in de Volkskrant... staat iemand die kritiek levert... op Matthijs van Nieuwkerk, dat het leven wat hij waar hij blijkbaar voor gezorgd heeft... dat zo ingewikkeld was, dat het ook voor diegene zo moeilijk was. Ja. Terwijl, dat was de hoofdredacteur uiteindelijk van zijn programma... die in latere publicaties eigenlijk ook naar voren werd geschoven... door allemaal mensen die zeiden van... ja, maar ook het werken onder haar was heel ingewikkeld. Vind ik dus heel interessant dat iemand dus blijkbaar wel in een artikel gaat zitten... Maar niet in de tijd dat het gebeurde wilde veranderen. En uiteindelijk zelf mogelijk, hè, want dat moet allemaal nog ook dat gedrag eens gaan vertonen. Ja. Nou, wat wil ik hiermee zeggen? Is dat dus blijkbaar ook niemand is bij elkaar mee gaan zitten. En heeft gezegd van, hé, maar hoe komt dit nou? Want, we zijn samen die cultuur. We zijn samen die cultuur en Matthijs van Nieuwkerk is gerust... weet je wel, wat je leest, zijn boekje te buiten gaan. Dat geloof ik allemaal wel. Alleen, waarom is hij dat gaan doen? En dat heb ik nog steeds niet gehoord. Ik weet nog steeds niet... Ik kan me er een voorstelling bij maken, de druk waar hij mee te maken heeft gehad. Maar ergens heeft hij zich ook niet gesteund gevoeld. En is hij ook... gaan bungelen. En door wie? Hè? Dus uiteindelijk is iedereen met de rug naar elkaar gaan staan... en elkaar niet meer aangekeken. Nou, dat gesprek is bijvoorbeeld in de business nog helemaal niet gevoerd, volgens mij. En daar leer je er dus misschien ook helemaal niet van. En ik vind het, hij wordt een collega... ik vind het op zich heel goed dat hij gewoon weer terug is. Want iemand verdient een tweede kans. En ik snap ook dat het onderzoek had moeten wachten en et cetera. Alleen aan de andere kant is ook van ja, maar... Als je dus blijkbaar er zo lang over doet, dan wil je blijkbaar ook helemaal geen resultaat. Want waarom kun je niet heel snel tot een oordeel komen? En moet iemand ook weer verder? En iemand moet het nu ook in de praktijk kunnen laten zien om het anders te doen. Dus ik ben daar, ik weet niet of ik daarin de enige ben, maar ik ben er blij om dat hij weer terug is. Nou, hoogste tijd om het over de podcast te gaan hebben. Game Changers, hoe is dit idee ontstaan? Wie van jullie twee kwam met het idee? Thijs. Ik kwam met het idee, ja. Ik kwam met het idee omdat wij praten veel over coaching. In ieder geval, hè, weet je, ik ben geïnteresseerd als fan in sportteams. Daar heb je veel gesprekken over. Wij luisteren ook Veldheren. Dat vinden we allebei een hele mooie podcast. Daar zit een soort driemanschap. Dat is iets anders dan wat wij doen. Maar ik was aan het hardlopen. Ik dacht in één keer... Er is eigenlijk een gouden kans nu. Want kijk, er wil geen één topcoach bij een journalist 1-op-1 zitten. Want die zullen dat wel willen. Alleen dan is er altijd journalist-coach verhouding. En dat is altijd, er zit altijd een reserve in. Want dan ga je minder kwetsbaar opstellen. Ja, het is eng en clickbaits en er worden dingetjes uitgehaald. Dus ja. Maar met Marijn kan dat natuurlijk wel. En niet zozeer om ze in de studio te krijgen... maar om een gesprek te krijgen dat anders is dan alleen maar journalist-coach. Ja, een gelijkwaardiger gesprek. Ja, ik begrijp, kijk, Marijn zegt het ook heel vaak. Ja. Maar ik begrijp er natuurlijk eigenlijk niks van. Want ik ben geen sportcoach. Dus gaandeweg kwam dat idee naar voren en zijn we daarover gaan praten. En zijn we bij Corti Media daarover gaan praten. En kwam er uiteindelijk, kreeg het de werktitel Game Changers. En het is uiteindelijk de titel geworden. Marijn, Game Changers, ik zat te denken van, als je daar een Nederlandse term voor zou moeten bedenken, dan denk je innovatie, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Of vind je dat wel hetzelfde? Je stelt me nu een vraag waar ik eigenlijk nog helemaal niet over na heb gedacht. Denk erover na. Maar, waarom zeg je niet innovatie? Ja, weet je, omdat innovatie is een begrip wat in de sport heel veel wordt gebruikt eigenlijk. Dat dekt voor mij niet de lading namelijk, want innovaties kunnen op heel veel verschillende fronten plaatsvinden, maar dat wil niet zeggen dat je sport wordt veranderd. Hè. Ik bedoel, voeding wordt continu geïnnoveerd, materiaal wordt continu geïnnoveerd, maar dat verandert niet per definitie de sport. Dus we hadden eigenlijk veel meer het onderwerp dan de titel, want het onderwerp was echt van, goh, ja, er zijn coaches die, er zijn heel veel goede coaches in de wereld. Sportcoaches dan. ja? Want anders zet je straks dat clipje eronder van live coach. Daniel Arendt. Ja, ja. Mediocre. Ja. Dus, maar dat. En als dan, er waren gewoon een aantal coaches waarvan ik dan bijvoorbeeld Jacques Overharen van. Ja, weet je, hoe is dat nou überhaupt ooit zo gelopen dat hij daar. Met Pieter van der Hogeband, dat in Nederland, dat zwemmen in één keer, of in één keer, dat is natuurlijk een proces, maar dat ze echt ook Nederlanders goed hebben laten zwemmen. Of Joop Alberda, die dat Nederland heel vaak tweede werd met het mannenvolleybalteam, en dat het daar in 1996 wel is gelukt. Of Jeroen Otter, nou, we gaan er zo ongetwijfeld nog verder over spreken, maar die hebben ergens een afslag genomen en die hebben een sport op de kaart gezet. Nou, en ja, zoek er een titel bij, ja, veranderaars. Ik zat er altijd denken aan de bekende quote van Co Adriaans. Weet je, een goed rendpaard maakt nog geen goede ruiter. Dacht ik, is dat? Maar leek mij een vrij lange titel. Te lang. Maar dat was zoiets zo goed. Weet je, maar dat en, is wel. En dat dekt de lading natuurlijk ook niet, hè? Want dat gaat dan veel meer over sporters die dan uiteindelijk coach worden. Ja. En niet meteen ook meteen een goede coach zijn. Dus nee, ik ben eigenlijk heel tevreden met deze titel. Ja. Nu ik er zo over nadenk. Wat een goede titel eigenlijk. Ja. Leuk dat je erover begint. Heel goed bedacht. Nee, want in de eerste aflevering met Jacques Overharen leggen jullie wel uit, en dat vond ik wel een mooie uitleg, van eigenlijk is game changer van dat je besluit, de weg die is ingegaan door mijn voorgangers, die ga ik niet op dezelfde manier bewandelen. Die ga ik niet op dezelfde manier voortzetten. Ja. Ik ga toch dingen anders doen. Ja. Nou, en dat stukje, kijk, dat is wat Thijs net zei van, wat is dan het verschil? Kijk, ik denk dat Thijs is de echte, de interviewer. Iemand waarvan ik aan alles merk van, ja, die werkt in de media. En dat brengt hij natuurlijk enorm mee, die kennis en expertise. En voor mij is meer dat ik deze processen herken. En wat mij dan ook razend nieuwsgierig maakt. En dat is ook wat in het verhaal van Jacco. Het is gewoon heel verleidelijk. Zeker ook als je zelf wordt opgeleid in een sport. Hij heeft ook stage gelopen bij andere coaches, meegekeken. En als je die gewoon, dan is het heel verleidelijk om die gewoon te gaan volgen. Van, oh ja, in zwemmen gaat het zo. Training doe je op die manier. Coaching doe je op die manier. Maar die game changers, ja, die hebben dus ergens, ondanks dat ze eigenlijk nog heel jong zijn, onervaren zijn, heel erg het gevoel van, nee, maar we zijn helemaal niet op de goede weg. En waarom doen we dit eigenlijk? En wat gek. En daar onderscheiden topcoaches zich wel echt van. Ik denk dat als je de hele serie dan nu zo straks geluisterd hebt, zijn dit wel nu nog mannen. Hè? Sarina Wiegman, als je luistert, kom alsjeblieft langs. want we willen ook heel graag de vrouwelijke coaches aan het woord laten. Maar ja, die zijn iets anders gaan doen. Hè? Dus dat geldt voor Sarina ook. Ik ben nu een boek aan het lezen. 2017 worden ze Europees kampioen met de Leeuwinnen. Ja, voor die tijd Vera Pauw ook een grondlegger. Maar zij is ook echt iets anders gaan doen. Dat komt ook in haar boek ook heel mooi naar voren. Maar ook weer zo'n vrouw, in dit geval met zo'n heel sterk idee van, nee. Ik ga het niet zo doen. Ik ga het anders doen. Ik geloof meer hierin. En dat al deze coaches hebben dat wel gemerkt. Dat ze enorme drive hebben, maar ook echt sterke overtuigingen over bepaalde zaken. Ja, en het zit ook echt in het karakter van die mensen. Dat zie je ook, weet je, als je naar Jacques luistert. Kijk, het is niet zozeer, hij denkt ik ga het anders doen, maar het zit in hem. Weet en een bepaalde eigenwijsheid. Ja, en ook gewoon, dan zei hij, ja, weet je, kijk, hij stelde die ook dan van, het viel hem ook ontzettend tegen, het niveau. Hè? Dus hij had dan, was dan coach in Maastricht, en dan kwam dan de nationale selectie, en er kwam dan iemand naar hem toe die zei, ja, waar kunnen we hier eigenlijk krachttraining doen? En eigenlijk wat hij zegt is gewoon, vraag je dit nou echt? Is dus niemand die hierover nagedacht. En dat is... Dat is waar het begint. Maar daarna was, kijk, weet je, dan ging hij met boeken. Had hij iets geleerd van fysiologie. En had hij iets geleerd daarvan. En had hij bij de atletiek daar gezien. En het zit dus in hem, blijkbaar, om alles op te slurpen. Waar hij niet meteen wat mee kan. Want soms werkt het niet. Hè, maar wel dat hij bij alles denkt. Maar wat zou dat voor mijn sport kunnen betekenen? En ik ga dit echt... Weet je, hij was gewoon hongerig om het anders te doen. En dat zie je bij al die gasten terug. En ook vrouwen natuurlijk. Die blijkbaar dat als supersterk iets in zich hebben. Hij zat op het CIOS. Nou weet ik eigenlijk niet of we daar in de podcast over hebben gehad. Of hij het daar verteld heeft. Ja. Ja. Maar hij had al op die leeftijd al in gedacht... ja, maar ik wil zwemcoach worden. Dus hij schreef zich in voor het vak zwemmen om daarin af te studeren. Toen kreeg hij een brief. Ja, maar dat kan helemaal niet, want dat wil helemaal niemand. En toen heeft hij een brief gestuurd. Nou ja, bedankt voor de leuke tijd, maar dan stop ik ermee. En dan was een hoofddocent die ook gek van zwemmen was. Daar hebben ze gezegd, nou goed, wij gaan jou faciliteren. Maar ja, zo krachtig was het dus bij hem. Van ja, maar als ik niet kan afstuderen, dan heb ik hier niks meer te zoeken. Ja, dat zegt wel veel natuurlijk. Ja. Eerste fragment, dat is uit de aflevering die nog niet online staat. Anoush Dasgir, ja. Oud voetballer. Ja, bizar verhaal. Ja, oud voetballer. Kijk, we wilden natuurlijk heel veel soorten gamechangers hebben. Ja. Dit is misschien wel de puurste vorm. Hè. Hij is voetballer, Afghaanse jongen. Wordt per toeval coach van Afghanistan. Want hij speelde daarin, interlands. En wat blijkt eigenlijk, hij moest het daar nou ja, van de grond toe opbouwen. Maar wat hij heeft toegevoegd, is uiteindelijk gebruikt in de vredesonderhandelingen met de Taliban en met Amerika. En met, dus ja, dit is een ongekend verhaal. En als de docu nog niet gemaakt is, moet die gemaakt worden. Het is, laten we een stukje luisteren. Ja. Wat deed je nog meer? Tactisch? Ging je anders trainen? Ging je meer trainen? Kijk, eerste instantie offers. Hoe offers? Bijvoorbeeld als de tv's in het begin wilden de tv's of één tv wilde dan de wedstrijd niet uitzenden. Maar dan betaalde ik uit mijn eigen zak. Dus uit mijn eigen salaris. Van ik wil dat die wedstrijd wordt uitgezonden. Dus dat betaal je zelf? Dat betaalde ik zelf. En waar moet ik dan aan denken? Ja, misschien ben ik een Hollander die nu naar geld vraagt. Maar ja, 10 kop. Nee. Ja, 10 kop. En dat is dan... dat is dan de bondscoach betaalt voor zijn eigen... Ja, ja. En als er geen kledingsponsor was, dan betaalde ik de kleding. Dus eigenlijk wat ik verdiende, heb ik voor 90% weer terug in het team gestopt. Voor 80%, laten we eerlijk zijn. En dus allereerst dat. En ten tweede jongens met alles erbij betrekken. Want ik kan dan zeggen, oké, ja, de Hollandse school, ik wil aanvallend voetbal spelen... Maar als mijn één speler uit de MLS komt en de andere uit Australië... en ik heb 4 dagen om te trainen... dus de betrokkenheid van de spelers vond ik enorm belangrijk. Ja, dat is mooi. Gewoon zelf betalen. Ja, ongelooflijk. Ja. Nou, we zaten echt met verbazing luisteren. Want wat ik zo bijzonder vond aan deze podcast... ik denk dat wij allebei best maatschappelijk betrokken zijn opgevoed... Anoush is op zijn 10e naar Nederland gekomen, een vluchteling... Eerst uit Afghanistan gevlucht en Pakistan gewoond... en toen naar Nederland gekomen. Heel aangrijpend verhaal ook met zijn vader... en hoe hij dat thuis heeft gered. Uiteindelijk autodidactisch gekomen waar hij nu staat. Hè. Dus zijn school niet afgemaakt, maar zelf gaan leren. Rondom die uitzending had ik hem nog gewezen... ook op de film Invictus. Ken je hem toevallig? Het gaat over dat Nelson Mandela daar... achter het Zuid-Afrikaans rugbyteam is gaan staan... en het eigenlijk echt heeft gebruikt om het land te verenigen. Wit-zwart samenkomen in het team en we zijn allemaal Zuid-Afrika. En eigenlijk vertelt hij heel erg hetzelfde verhaal. Dus de Noorderlingen, de Zuiderlingen... die elkaar allemaal naar het leven stonden in Afghanistan... Die wilden niet met elkaar voetballen. Die speelden letterlijk de bal niet naar elkaar toe. En hij heeft eigenlijk alles samengebracht. En wat zo krachtig maakt is als dat er echt purpose-driven is. Hè? Dus dat voetbalteam, dat was veel meer dan een wedstrijd spelen. Maar dat was veel meer echt van hoe brengen we nou een land samen. En ja, dat is zo extreem krachtig. En dat een jongen van, nou, wat was hij, 28 denk ik, dat hij bondscoach werd en dat je dat überhaupt realiseert. En dacht, ja, maar wacht even, wij kunnen iets doen. Want ook die jongens die uit het buitenland kwamen, die heeft hij eigenlijk allemaal in dat team gebracht. Van ja, maar nu kun je echt iets terug doen voor Afghanistan. Nu kunnen we echt ons land verenigen. En daar doen we het voor. Ja, dat is echt een geweldige verhaal. Wat echt enorm inspirerend moet zijn voor over de hele wereld, zou ik zeggen. Maar hoe sta jij daar zelf in? Hoe politiek mag topsport zijn? Want ik bedoel, we hebben de One Love band discussie gehad, ja, in het voetbal. Nou, voor mij mag sport heel politiek zijn, ja, als het zoiets dient. Kijk, ik denk dat One Love gaat ook over het verenigen van mensen. Maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Je bent goed genoeg zoals je bent. En voor mij is sport is juist dat. Het maakt niet uit welke laag van de samenleving je komt. Wat voor huidskleur, wat voor geaardheid. Het gaat sport overstijgt alles. Dus op die manier juist dat verbindende karakter. Ja, kijk, als het mij uiteraard niet gebruikt wordt voor een regime wat juist niet verbindt, zullen we maar zeggen. Maar als het op die manier juist als sport kan verbinden. Ja. Is die niet altijd duidelijk natuurlijk, hè? Welk regime wat doet? Nou ja, ik denk dat als je gaat kijken naar het WK afgelopen winter, ja, daar wordt natuurlijk wel heel krampachtig gezegd, ja, maar het gaat om sport. Terwijl het eigenlijk natuurlijk wat daar gebeurt het daglicht niet kan verdragen. Dus dan wordt sport eerder pijnlijk dan verbindend, zou ik zeggen. En dat je dan nu, hè, dus dat we zoveel gedoe hebben gehad om de WK in Qatar. Ja. En dat dan nu de KNVB meteen zegt, ja, maar wij steunen het WK in Saoedi-Arabië. Dat is zo pijnlijk vaak, dat het dan toch weer met een, ja, een jaar, we zijn een jaar verder en blijkbaar is de discussie ook meteen helemaal verstomd. Ja, niks opgeschoten. Ik bedoel, waarom zou je geen band dragen? Waarom ga je niet? Kijk, ik snap, hè, dat als je, kijk, dat is natuurlijk de coach. Ik snap, als je bondscoach bent en je bent daar om een prestatie te leveren en je moet tegen Virgil van Dijk zeggen, jij moet die band dragen. Ja. En wat voor gezeik we ook gaan hebben, want we worden misschien het veld afgestuurd. Ik kan me ook voorstellen dat je als coach zegt, ja, maar wij zijn hier om die wedstrijd te winnen. Ja. En dat een speler zelf die keuze mag maken. Ja, dat bedoel ik weet niet of jij, als Jonas Vingegaard in één keer een enorm statement moet maken voor de top. Maar daar heb ik ook alle begrip voor, dat het sportief is, maar ergens ook gewoon uitdragen waar je voor staat. Hè? En dat op die manier dan ook gewoon zo laten. Kijk, volgens mij was het op een gegeven moment zo, ja, dat Van Dijk volgens mij een gele kaart zou krijgen. Nou, dat begrijp ik ook heel erg goed. Hè? Maar je kunt op een bepaald moment ook zeggen, ja, dit is waar wij voor staan. Ja. Laat dat even heel duidelijk zijn. En nu gaan we voetballen. Nou, dan, ik denk dat heel lastig is voor de sporters aan zich. Maar ja, er zijn ook echt nog wel dingen die groter zijn dan sport. Een tweede fragment, ook van Anoush Dazkir, waarin het gaat over zijn vader, die werd vastgehouden door de Taliban. Uiteindelijk heb ik hem wel losgekregen. En daarna wilde ik hem nog even zien. Want hij gaf aan dat hij weer thuis is. Maar ik wilde hem even zien dat het goed ging. Ik ben naar Dubai gevlogen, van Dubai naar Afghanistan. Ik heb hem 2 dagen gezien. Ik ben weer terug naar huis gekomen. Maar iedereen dacht, en zelfs mijn vrouw, dat ik op vakantie was. Dus bij deze heb ik mezelf genaaid. Ja. Oh, jongen. Maar jij hebt hem vrijgekregen vanuit Nederland. Ja, had je dan je contacten met een aantal mensen van de Taliban? Ja, met de buitenlandse media. En ook de hoge functionarissen van de Taliban die in de bond zitten. Onder andere Haqqani heet hij. Hij is de ontdekker en de ontwerper van de zelfmoordaanslagen. Oh. Dus je gaat met hem in gesprek om je vader vrij te laten. Jezus. Dus ja, dat klinkt heel gek om met die mensen in gesprek te gaan, maar goed, weet je. Ja, het moest wel. Waarom? Ja, natuurlijk. Ja, bizar verhaal net. Ja, je zit daar in een sportpodcast en in één keer gaat het over iemand waarvan ze, ja, dit is de ontwikkelaar van de zelfmoordvesten. Ja, kijk, dat is wat dit verhaal zo bijzonder maakte. Dat hij is nu assistentcoach bij Almere City. Dus er zit een assistentcoach bij Almere City zich de iedere week bezig te houden met een opstelling. En die vertelt ook dit verhaal. Ja. Kijk, soms is zo'n uitzending, wat je dan ook maakt, zul je zelf ook wel hebben, zo leuk dat je eigenlijk zit te luisteren. Dat je denkt, wat hoor ik nu eigenlijk? Ja. Weet je wel? En het is misschien wel het mooiste verhaal uit de serie geworden. Ja. Muziek. Je wilde Kane horen. Ja. Ja, ik dacht, ik heb laatst het docu van Kane. Het is echt mijn. Ik heb het jaren geluisterd en jaren weer niet geluisterd. Zag ik op Videoland die docu. Ja. En toen zag ik dat nummer weer voorbij komen. Dat Rain Down on Me. En dat is zo'n heel beroemd beeld, toch? Dat hij zei met die karakteristieke stem van hem: van ja, ik mocht één ding niet doen. Ik mocht niet in het water gaan staan. En ongeveer het eerste wat hij deed was in het water staan. Maar toen dacht ik. Eigenlijk wel heel te gek, weet je. We maken een podcast over game changers en we kijken ook naar waar Nederland soms zo gigantisch groot kan zijn. En dacht ik, ja, deze gasten hebben het. Kijk, ze worden vroeger, het was op een gegeven moment ook helemaal niet meer tof of zo dat je fan van hun was. Maar ja. Uiteindelijk hebben zij wel een prestatie van wereldformaat neergezet. En dat is dit nummer eigenlijk. Ben je het mee eens, Marijn? Vind je dit ook een game changer, Kane? Ik vond het ook altijd hele mooie muziek. Alleen, nu moet ik wel gaan lachen. Want ik werd het dus echt helemaal om afgemaakt bij mij in de ploeg. Dat waren dus zelfverklaarde muziekliefhebbers. Dus Mathieu, Jos, als je luistert. Sorry, zet hem maar even uit. De uitzending en luister dan maar verder. Want zij waren van mening dat dit geen muziek was. Maar precies. Maar ja, Mathieu is ook weer Feyenoord. I've been combing every street. I've been searching for the reason with the reasons. Been searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them. Tell you this is everything that I have ever lived for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken them from. Tijdens Kane was een beetje een discussie van, is dit nou een gamechanger? Ik vond van niet, Thijs vond van wel. En er werden nog wat leuke herinneringen opgehaald over vroeger. Marijn, ja. Jij was van de blokfluit. Ja, ja. Nee, ik was niet net zoals jij vertelde je. Hè? Nee, het was jouw passie. Blokfluit was je passie, zei je. Nee, ik vertelde dat mijn zoon zit nu op de middelbare school. En die vindt muziek een enorm leuk vak. En ze doen ook hele leuke dingen. Alleen wij hebben allebei moeten leren blokfluiten op de middelbare school. Dan meteen noten lezen. Ja, en uiteindelijk moest je het Wilhelmus kunnen fluiten. Heel belangrijk inderdaad. Heel belangrijk. Maar toen hij dat aan het doen was, riep mijn vader altijd naar met boven. Met de huidige coalitie wordt het misschien wel weer ingevoerd. Ja, dat zou kunnen. Ja. Inderdaad, ja, wel goed. Geert, als je luistert. Ja. Blokfluiten terug op de middelbare school. Ja. En jij was van de gitaar. Ja, ik was echt heel goed in... Ik was uiteindelijk, als je kijkt, denk ik dat Kane eigenlijk mij had moeten vragen als gitarist. Want jij was gamechanger. Ik was Dennis gitaar. Van Leeuwen. Nee, die gitaar die ging altijd kapot. Ik had een minder goede gitaar. Mijn broer die testte hem ook wel eens en bleek hij toch wat minder goed te zijn. En bij de derde keer dat we bij die winkel kwamen, zei hij: hey, zijn die honkballers? Dat is onze muziek. Dat is jullie muziek, oké. Okay. Ja. Volgend fragment uit een gesprek met Charles van Comenet, atletiekcoach. En nog een inleiding nodig? Nou, wel een beetje. Kijk, Charles van Comenet is zeker in coaching Nederland echt een, nou ja, misschien wel een van de allergrootste namen die er is. De grondlegger van de Nederlandse atletiek is in 2012 door British Athletics gevraagd om het Britse atletiek voor hun thuisspelen klaar te stomen om gouden medailles binnen te halen. Ik bedoel, even na te gaan over waar we het hier over hebben. Maar de afgelopen tijd, en dat vindt Charles zelf eigenlijk, ik bedoel, we hebben na de podcast met hem nog lang gepraat, eigenlijk heel erg dat hij nu vooral geassocieerd wordt met een schandaal dat in één keer rondom zijn naam kwam. En dat ging over grensoverschrijdend gedrag. Alleen, dan moet je niet denken aan iets seksueels, maar meer van, nou ja, dat de manier, de hardheid die altijd bij topsport kwam kijken, dat tegenwoordig wat minder valt te rijmen in het woke landschap. Mm-hmm. En zijn er een aantal mensen geweest die uiteindelijk over hem geklaagd hebben. Overigens is hij overal van vrijgesproken. Dus dat is belangrijk om te noemen. Maar ons gesprek ging dus uiteindelijk ook rondom de prikkelende titel: is topsport woke? Ja. Er zijn allerlei discussies nu over wat je wel en niet kan zeggen. Ja. Dit wordt daar natuurlijk ingetrokken. Maar eigenlijk zeg jij, jongens, los van deze hele discussie, topsport is niet woke. Want het gaat niet om hoe iemand is. Het gaat erom dat hij beter moet worden. Ja, winnen. Winnen. En dat wordt niet bepaald door smaak. Dat wordt bepaald door het podium. Ja. Een heel simpel voorbeeld. Als de concurrentie van Sivan Hassan, als die 6 maanden per jaar op hoogte leeft en traint, dan kan Sivan niet denken van, ja, hoogte vind ik niet zo lekker, niet zo leuk, afzien, ik ga maar 2 maanden. Mm-hmm. Nee, dan zal ze minimaal 6 maanden moeten zijn daar. In vaak nogal simpele omstandigheden. Ik ben even in verwarring, want of dit over woke ging. Het gaat om de dingen die je moet doen om uiteindelijk een topprestatie te leveren. En wat hij bedoelt te zeggen is, kijk, we leven in een maatschappij dat je zelfbeschikking, dat je zelf mag bepalen. Alleen topsport is uiteindelijk altijd wat de benchmark is, waar je naartoe wil, wat de concurrentie doet. Zul je zelf moeten doen. Je hebt eigenlijk geen keus. Je moet het doen, hoe moeilijk het ook is. Als je het niet wil, dan houdt het op. Kun je niet presteren op de Olympische Spelen. En wat alleen, kijk, waar het gesprek onder andere ook over ging, is over hoe je een boodschap brengt. Hij heeft ooit tegen een sporter gezegd die af moest vallen: fat can't fly. Nou, dat is nogal pittig. Want daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen: waarom is dat dan de manier om dat duidelijk te maken? Ja, wat hij daarover zegt is: het gaat in de topsport. Tuurlijk, je hebt lange gesprekken. Hè. Dit gaat niet om iemand pijn te doen. Dit gaat om een duidelijke boodschap. En je hebt lange gesprekken waarbij je mensen feedback geeft. Maar het gaat soms ook om een harde, duidelijke boodschap die blijft hangen. Even over die opmerking. Het belangrijkste wat daarbij hoort is, ze kennen elkaar al 10 jaar. Hè. Dus het was ook een beetje met een kwinkslag. Dus dat soort dingen zegt hij niet tegen iemand die helemaal niet kent, om een boodschap duidelijk te maken. Alleen, zoals altijd, als iemand het daarna zeg maar eruit haalt en dan zegt, ja, maar dat kan je toch niet zeggen, of dat is toch niet nodig. Hij kende deze atleet al 10 jaar en die voor die atleet was het helemaal geen enkel probleem, want we kennen elkaar al 10 jaar, dus ik weet wat je bedoelt. En wat interessant was aan deze discussie is dat heel veel mensen zijn een aantal mensen zijn naar voren gestapt. Die hebben gezegd, ja, maar hij heeft me van alles aangedaan en ik heb daar nog altijd last van. Maar er was ook in Nederland een heel duidelijke groep mensen, onder andere Sivan Hassan, onder andere Femke Bol, eigenlijk alle toppers, de mensen die resultaat haalden, die hebben zich juist actief uitgesproken voor Charles. Dus met andere woorden, wat ook wel een beetje meespeelt, is dat de niet-toppers die het net niet halen, blijkbaar het gevoel daarna hebben dat ze iets is aangedaan. En je kan het uitleggen als, ja, maar dat is flauw. Maar je kan ook toch wel naar kijken van, ja, maar het is ook een gegeven. Mensen die tweede, niet de eerste werden, maar tweede werden. De niet, net niet toppers. Frustratie. Die zijn vaak gefrustreerd. Maar ja, het is wel een lastige. Want Marijn, je noemde ook eerder, toen we het hadden over dat evalueren. Van een veilig, je moet het op een veilige manier doen. Mensen moeten zich veilig voelen. En dat is natuurlijk waar die hele discussie ook rondom Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk over gaat. Van als je topprestaties wil leveren, dan, ja, dan meestal gaat het niet gepaard met hele zachte boodschappen. Of zou je niet eens proberen om dit te doen? Nee, je gaat vol ervoor. Je bent gepassioneerd. Er zit veel emotie. In? Nee, waar klopt. Ligt die grens? Ja, ja, ja. Daarvoor is het belangrijkst dat je aan een cultuur bouwt waar iedereen zich wel uitspreekt. Hè. En in ieder geval in een veilige omgeving betekent ook dat voor iedereen geldt, inclusief de coach. Hè. Dus op het moment dat daar dingen gebeuren in de kleedkamer, zoals wij vaak zeggen, dan moeten ook dingen in de kleedkamer besproken worden. En dat is natuurlijk in de huidige tijd wel heel lastig. Omdat er zijn nu voor teleurgestelde sporters heel veel uitwegen om in één keer een discussie op een heel ander niveau te krijgen. En daar, dat is natuurlijk social media of mensen die in één keer daar veel meer naar op zoek zijn van, oh ja, maar ben jij zo aangesproken? Ja, maar dit kan niet. En dat wordt dan ook meteen heel snel opgeschreven. En dat is wel voor de huidige generatie coaches is dat wel heel ingewikkeld geworden. En daarom is het wel goed dat er over gesproken wordt van, ja, maar wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Want ja, topsport is high performance, is elke dag beter worden. Want als je niet elke dag beter wordt, dan word je ingehaald. Ik bedoel, dat is ook mijn dagelijkse realiteit. Ik ben nu net weer terug uit Spanje. Er waren ook een aantal heel teleurgestelde sporters. Waar ik ook hele forse gesprekken mee heb gevoerd. Maar juist doordat we het gesprek aangaan en van beide kanten er dingen uitgesproken kunnen worden, dat zij dat ook naar mij kunnen uitspreken. En andersom, we geven elkaar continu feedback. Dat las ik overigens ook in het boek van Sarina Wiegman. Was een speelster die zij op het laatste moment niet meeliet gaan naar het EK 2017. Maar eigenlijk achteraf ook het inzicht heeft gekregen van, hé, maar dat hebben we eigenlijk niet zo goed gedaan. We hadden daar meer nazorg moeten bieden. We hadden daar meer aandacht aan moeten geven. We hadden dat op een andere manier moeten doen. De speelster gaf zelf ook aan van, ja, dit en dit en dit heeft mij heel erg geraakt daar. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi. En dan hebben we het over 2017, maar dan de jaren daarna toch terugkomen van, hé, maar ja, daar hebben we toch weer van geleerd. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor coaches. Hè? Ik bedoel, je doet alles met een goede intentie. Maar het kan altijd zijn dat je achteraf denkt, ja, had ik toch anders moeten doen. Dat heb ik ook vaak genoeg. Ja, want jij was heel jong, hè, toen je begon. Heel jong, hè. Toch? 2008, ja, ja, ja. Je was de jongste. Bij Skill Shimano. En als je nu, zeg maar, jezelf een les had kunnen geven met terugwerkende kracht, wat had je toen tegen je jongeren zelf gezegd? Ja, regelmatig meer afstand nemen. En een beetje in een metapositie gaan zitten van, wat gebeurt er nu met mij? Wat gebeurt er nu met de sporter? Verplaats jezelf ook nog eens in die ander. Bepaalde reacties zijn dan toch meer te begrijpen, te verklaren. Kun je ook wat meer met compassie eigenlijk naar kijken. Dus coachen is ook een ervaringsvak. Hè? En dat is, je noemde net even, Thijs, heb je je functioneringsgesprek al gehad? Kijk, sporten is elke dag met emotie. Dus er worden gewoon veel en veel meer dingen veel harder en sneller gezegd. Ja. Na een wedstrijd, ik bedoel net zo goed sporters die, als ik soms zie hoe sporters een coach aanspreken na een wedstrijd vol in de emotie, nou, dan zou er bij wijze van spreken ook menig vertrouwenspersoon aan te pas kunnen komen. Dat is natuurlijk wel echt een factor wat heel veel mensen die niet in de sport werken echt enorm onderschat. Thijs, vind jij Marijn een gamechanger? Jazeker. Ja, zeker. Ja, hij zou het zelf nooit zeggen. En daarom vraag ik het aan jou. Ja, het gamechange DNA is aanwezig bij Marijn. Maar vooral ook, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Visma Leasebike nu. Ik zei het bijna verkeerd. Wat is daar gebeurd, is dat ze met elkaar eigenlijk vanuit het nulpunt vooral gekeken hebben. Niet meteen van, ja, we gaan op zoek naar geld, wat ook heel erg belangrijk is. Nee, we zien ook een kans nu om het op een manier op te bouwen om uiteindelijk, als het lukt, als het dan lukt, dan hebben we een supergoede basis. En als die staat, dan kunnen we daarna succesvol zijn. En als je eigenlijk dat team ziet, dan iedereen die daar nu werkt, is alleen maar bezig met winnen. En iedereen voelt de vrijheid om uiteindelijk iets toe te voegen om te zeggen, nou ja, zou dit niet beter zijn? Niemand denkt meer in, ja, maar dit is ook wel goed genoeg. Iedereen denkt in, ja, maar het moet beter. Zonder dat het vervelend wordt. Zonder dat het nooit een keer, dat je op een gegeven moment ook wel een keer tegen elkaar zegt, ja, maar oh, wat fijn en goed dat je dit gedaan hebt. Nou, dat is natuurlijk een super inspirerende organisatie. Ja. En waar ik kan zeggen dat Marijn daar denk ik de grondlegger van is. Of in ieder geval één van de grondleggers. En nou, dat is natuurlijk iets om trots op te zijn. Want als je een soort van overeenkomsten zou moeten zoeken tussen al die coaches die jullie spreken over gamechanger, bepaalde ontevredenheid van hoe het dus gaat, daar begint het mee. Ja. En daarna je informeren van welke kennis is er en kan ik die toepassen op mijn sport? En dan ook nog de eigen wijsheid hebben van nou, dat gaat me lukken ook. Ja. Is dat het? Ja, dat is heel goed omschreven. En ook nieuwsgierigheid, hè? Dus dat kenmerkt ze ook allemaal heel erg. Charles van Kommenee bijvoorbeeld, die is helemaal aan het begin van zijn carrière, een rugzakje op, lege portemonnee, maar wel de wereld rond, om naar anderen te gaan kijken. En dat herken ik heel erg. Ook alle coaches die in onze podcast kwamen, eigenlijk sloot ze allemaal af. Ja, maar laten we weer snel afspreken, want we hebben volgens mij nog veel meer te bespreken. En ik ben benieuwd hoe jij dat doet en jij dat doet. En dat geldt voor mij net zo goed ook richting hen. Want zouden we veel meer dat disciplines naar elkaar zouden moeten kijken? Van wat doen jullie? Kunnen wij dat ook toepassen in onze sport? Zeker, zeker. Ja, want coach zijn van zo'n team is ook enorm eenzaam. Joop Alberda is, als ik één woord eruit moet pikken, eenzaamheid. Hè? Hij is daar. Je geeft leiding aan de staf, je geeft leiding aan de spelers, maar uiteindelijk, maar wie zorgt er voor jou eigenlijk? Ja. Dus dat, wie kijkt er een keer naar jou om? Wie vraagt een keer, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja. Nou, dat herken ik ook heel erg. Hè. Dat is enorm veel druk op je schouders. Mm. Zeker. En wat Marijn en ik ook wel tegen elkaar zeiden, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Ajax. Mm. Nou, die club staat in brand, allemaal gedoe. En nou, er komen allemaal mensen in die club. Maar Marijn en ik zeiden ook wel eens, bijvoorbeeld zo'n Jaco Verharen, die gaat dan nu bij Visma Leasebike werken. Maar er is zo'n naam valt dan in de arena gewoon helemaal nooit. Dat komt omdat daar iemand met een snor iedere avond en heet Johan Derksen roept dat ja, maar die heeft helemaal geen voetbalachtergrond. Wat weet die zwemmer er nou van? Geen topcoach uit een andere sport durft bijna in het voetbal te stappen, want hun kop hangt is er al meteen af, omdat ze blijkbaar een voetbalachtergrond moeten hebben om een sportorganisatie op te bouwen. En zolang we dit soort, dat je een coach op het veld hebt, dat die met een voetbalachtergrond is, valt te begrijpen. Alleen waarom zou je een topsportorganisatie alleen geleid kunnen worden door iemand die voetbalschoenen aan heeft gehad? Dat is gewoon zo'n oude gedachte. En dat is ook de reden waarom in Nederland, hè, soms een keer geluk, dan heb je Erik ten Hag die daar een topprestatie neerzet. Maar ja, nu weet je, hopelijk komen er nu weer goede mensen. Maar zolang ze in dit cirkeltje achter elkaar staart aan blijven rennen, gaat het gewoon nooit goed komen daar, nooit. En Marijn, waar was jij dan ontevreden over? Waardoor je bent gaan gamechangen? Toen Richard Plugge en ik gevraagd werden eigenlijk door de sponsoren van die tijd, Tom van Veen en Robert van der Wallen, willen jullie dit gaan doen? Slechte publiciteit, ontevreden mensen, slechte sportprestaties, alles was eigenlijk op het nulpunt of eronder. Waar ga je dan beginnen eigenlijk? Dus als het zo slecht gaat. En ik deed in die tijd deed ik ook het Sports Leadership Program bij Nijenrode. En daar waren een aantal bedrijven, hele goede bedrijven, onder andere de founder van Atjen. Die kwam een presentatie geven. Hadden we heel veel geluk mee, want die man die geeft nooit een presentatie, maar die kende een van de docenten. En die vertelde eigenlijk ja, hoe hij dat bedrijf had opgebouwd. En dat was, ja, dat was met een paar mensen begonnen, maar binnen no time werkten daar duizenden mensen. En hoe ga je dat nou, hoe ga je daar nou voor zorgen dat iedereen eigenlijk het gedrag vertoont wat je wil, en dat het iets positiefs is en dat je elkaar beter maakt. En toen heb ik heel veel gelezen over cultuur en over cultuurverandering. En over het psychologische contract tussen een werkgever en een werknemer. En hoe je dat kunt beïnvloeden. En toen dacht ik eigenlijk wel van, als we hier iets willen gaan opbouwen, moet ik niet beginnen met beter trainen of geld vragen om betere wielrenners te kopen. Maar het begint met cultuur. En ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? En dat is eigenlijk het begin geweest waarbij we, Richard en ik, ons daar heel erg in zijn gaan verdiepen. En heel veel ook van goede bedrijven hebben geleerd. En dat zijn we eigenlijk gaan toepassen in de sport. Want als je het helemaal afpelt, hè, alles rondom dat game change, dan gaat het eigenlijk over de maakbaarheid van succes. Ja, absoluut. En het opbouwen van een prestatiecultuur. Dat is eigenlijk een toepasselijke term. Hè? Want uiteindelijk, het mooie van sport is, het eindigt altijd ergens in iets tastbaars. Hè? Dat vinden veel bedrijven. Voor veel bedrijven is dat heel lastig. Want je kunt wel aan cultuur gaan werken, maar wat is nu eigenlijk het doel? Waar doen wij het allemaal voor? En dat maakt het zo mooi in sport. Gecombineerd met die emotie. Maar hoeveel procent is maakbaar dan? Van succes, denk je? Ik denk dat alle succesvolle topsportorganisaties, die zijn allemaal echt met een plan opgebouwd. Dat is nooit toevallig gekomen. Nee. En daar zijn heel veel wereldwijd heel veel voorbeelden van. Thijs heeft het net over het voetbal. Ook in het voetbal zijn er hele mooie, goede voorbeelden. Ook overigens mensen die niet uit het voetbal komen en succesvol zijn geweest in het voetbal. Robert Eenhoorn bij AZ. Toon Gerbrands bij PSV en AZ. Dus er zijn heel veel goede voorbeelden ook. Maar ja, dat is de kunst. Maar ja, hoe meer geld erbij komt, hoe meer emotie erbij komt kijken, hoe moeilijker het eigenlijk is. Maar het is zeer zeker maakbaar, ja. Slechte nieuws is, ik heb geen tijd meer voor de plaat van Marijn. Ik kan maar gewoon eerlijk zijn, toch erover. Nee, wil je goede feedback hebben? Ja. Misschien kunnen we doorschuiven na 2 uur. Ja. Nee, het is tijd voor mijn eigen tip ook. Ja, brand in het landhuis, de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Allemaal podcasts gemaakt door Simon Heijmans en Marion Oskamp. Hele goede podcastmakers. En hun allernieuwste podcast heet Hoe Kaas de Wereld Redt. En de eerste aflevering die begint als volgt. We zijn in een gigantische achtertuin in Brabant. En hier maakt Jaap Korteweg zijn houten pijl en boog wakker. Het is wel zo met zo'n houten boog dat die moet wakker worden. Je moet er eigenlijk een paar keer mee schieten om een beetje in het begin is hij nog wat slaperig. Dus dan is vaak het resultaat nog beperkt. Maar dan als je dan een paar keer geschoten hebt, dan gaat het tellen, ja. Jaap, die je misschien nog kent als de vegetarische slager, richt nu zijn pijlen op iets nieuws. Het maken van echte kaas, precies zoals je die kent, maar dan zonder dat daar nog koeien aan te pas komen. In alles wat hij doet speelt Jaap het spel een heel eind mee en dan verandert hij de regels. Met het maken van die houten pijlen en bogen is hij ook pas zo ongeveer een jaar geleden begonnen. Ik heb er dus in een jaar tijd al 60 gemaakt. Het uitvinden van de kaas waar geen koeien meer voor nodig zijn loopt nu zo'n 3 jaar. En zal, als het lukt, van gigantische betekenis zijn om klimaatverandering tegen te gaan en in het terugdringen van het gebruik van dieren voor onze voeding. Jaap zou zomaar eens opnieuw de wereld kunnen gaan veranderen. En gelukkig maar, want dat is hard nodig. Ja, deze man, Jaap Korteweg, die heeft dus bedacht, en ik vind dat dus echt geweldig. Kijk, hoe het nu gaat, een koe eet gras, geeft melk, daar wordt kaas van gemaakt. Mm-hmm. En hij heeft bedacht van, waarom gaan we niet gewoon dat gras gebruiken? Stoppen we dat in een ton met bio-organismen? En gaan we daar zelf gewoon kaas van maken, zonder dat die koe daar aan te pas komt? Goh, ja. Dan ben je ook een gamechanger. Ik wou net zeggen, dan ben je een gamechanger. Ja, zeker. Ja. Mogen we zijn naam even? Ja, Jaap Korteweg. Oh, dat kan ik ook. Wat vond Caroline van der Plas eigenlijk van? Ja, inderdaad, dat is een goede vraag. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Wat me eigenlijk al opvalt in de introductie, dat ik dacht, oh, dat geluid en dat je dus letterlijk die pijl hoort gaan. Dat, mooi dat triggert wel. Ja, maar heel mooi gemaakt. Ja. Ja. Nee, dus een goede tip. Zeker. Ja, zeker. Ja, ik ga zeker luisteren. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Eventjes de evaluatie. Wat ging er goed dit uur? Nou, volgens mij wat er heel goed ging is dat we onze podcast enorm hebben aangeprijsd. Nee, volgens mij hebben we een leuk gesprek gevoerd over wat zijn game changers en waar, ja, hoe interessant is het eigenlijk dat je een organisatie, in dit geval een sportorganisatie, door een goede cultuur echt kan laten vliegen. En wat ging er minder goed? Nou, weet je, kijk, dit is voor mij een hobby. Ja. Ik vind het eigenlijk vooral ontspannen. Ik evalueer niet mijn hele leven. Mijn privéleven, misschien moet ik dat ook eens meer evalueren. Maar voor mij was dit meer een jij introduceerde het een keukentafelgesprek. En zo, zo voelde het voor mij ook. Hoe zou Matthijs het zeggen uit ons voetbalteam? Wat was het ook weer? De hamburgermethode? En je moet eindigen dan met iets positiefs, of niet? Nee, het is eigenlijk, je doet iets positiefs. Ja. Kritisch. Je eindigt weer met iets positiefs. Ja, ja, precies. En wij bij FC Bruto OC zijn echt belangrijk. Dat is ons voetbalteam. We zijn echt van de hamburgermethode. En moet er nog iets over een klapstoel? Als uitsmijter? Nou, ja, dat is wel interessant, hè, Marijn? Volgens mij zijn we door de tijd. Er is ooit een film gemaakt over, of althans een documentaire gemaakt bij de NOS, waar Marijn op een klapstoel zat. En dat, Frank Heijnen zei ooit, hij keek alsof hij 56 baby garnaaltjes door een shredder heen zag gaan. Dat vond ik eigenlijk wel de mooiste omschrijving, denk ik. Nee, dat achtervolgt Marijn overal waar hij zit, overal waar hij te gast is. Zeg ze altijd met een soort hoofd van, we hebben echt een heel grappig beeld van jou, wist je dat? En dan, ja, I know. Nou, dank jullie wel dat jullie hier te gast wilden zijn. Marijn Zeeman en Thijs Zeeman over hun podcast Game Changers. En iedere zaterdag, hè, een nieuwe aflevering. Ja. En mijn eigen luistertip is dus hoe kaas de wereld redt. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur.